کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے, کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے, تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں, تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں, تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے, تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بدن یہ نگاہیں میری امانت ہے, اور یہ باہیں میری امانت ہیں, یہ ہوت اور یہ باہیں میری امانت ہیں. کبھی کبھی بجتی ہے شہنائیاں سی راہوں میں, کہ جیسے بجتی ہے شہنائیاں سی راہوں میں, سہاگ رات ہے گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں, شرما کے اپنی باہوں میں سمٹ رہی ہے تو, شرما کے اپنی باہوں میں. میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی, میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.